Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Radio Młodych Bandytów, czyli witajcie w Domu Starców. Kogoś masz, bo inaczej przyszłoby na pół twarz. Dobry wieczór, witam serdecznie w audycji Radio Młodych Bandytów wiecznie kontestujących. Stąd od razu na początek mojego spotkania z Państwem dziś w nocy. Kontestatorzy jako moja wizytówka. Kawałek autorskiej pracy twórczej z początku lat 90. poprzedniego wieku. Ja nazywam się Piotr Klat i do godziny trzeciej będę pracował w towarzystwie Aleksandry Budki, wydawcy, i Grzegorza Leszkowskiego, realizującego program. Zatem zapinamy pasy i jedziemy. Na początek dwa Black Sabbathy. Iron Man i Black Sabbath. We'll be right back. Iron Man pojawił się na albumie Paranoid wydanym w roku 1970. Oryginalnie utwór miał nazywać się Iron Bloke, a tę nazwę wymyślił wokalista Ozzy Osbourne, określając riff przewodni utworu jako wielki chodzący kloc z żelaza. Tytuł później zmieniono na Iron Man i ten tytuł nie ma nic wspólnego z postacią z komiksów Marvela, która to postać pojawiła się 7 lat przed napisaniem tekstu piosenki przez basistę grupy niejakiego Butlera. Mimo to w 2008 roku piosenka znalazła się na ścieżce dźwiękowej filmu Iron Man. Jak zapewne Państwo pamiętają, bo któż nie oglądał tego filmu. Film wybitny. Po Iron Man słyszeliśmy Black Sabbath, czyli mrok, mrok i jeszcze raz mrok, łamany przez horror. Jeśli wierzyć muzykom, inspiracją dla piosenki było niecodzienne wydarzenie. Otóż basista grupy, wspomniany wcześniej przeze mnie Butler, pomalował kiedyś swój pokój na czarno, umieścił w nim odwrócone krzyże i symbole szatana. Na półce obok łóżka postawił książkę o czarnej magii, którą dostał od Ozziego Osbourne'a. Pewnej nocy obudził się i zobaczył czarną postać stojącą na skraju łóżka, a kiedy sięgnął po książkę, już jej nie było. Pewnie to takie bajdurzenie Butlera, no ale utwór doprawdy bardzo mocny. Black Sabbath w wykonaniu grupy Black Sabbath. Mocne kawałki będą też za chwilę. Dwa słowa. Deep Purple. We'll be right back. Deep Purple. Najpierw Highway Star, jest to utwór otwierający album Machine Head z 1972 roku i jest to najszybsza piosenka na tej płycie. Piękne, klasyczne solówki na gitarze, piękna, klasyczna solówka na organach Hammonda. Organista John Lord twierdził, że organy gitarowe solówki oparte były w tym utworze na sekwencjach akordowych podobnych do tych z twórczości Bacha. A po Highway Star Sometimes I Feel Like Screaming. Ta piosenka wydana w 1996 roku jest do tej pory uważana za jeden z najlepszych utworów nagranych przez Deep Purple po ich reaktywacji w 1984 roku i była przez pewien czas non-stop grana podczas koncertów zespołu. Każdy zespół bowiem ma ulubione swoje utwory, które praktycznie nie schodzą z setlisty koncertowej. Tak było między innymi z utworem Sometimes I Feel Like Screaming. Wspomniałem, że każdy zespół ma utwory, które wykonują latami podczas koncertów. Tak też jest na przykład z zespołem Guns N' Roses. Grają chyba zawsze Paradise City i November Rain. Paradise City, singiel z 1988 roku, został napisany podczas pierwszej klubowej trasy zespołu ciągnącej się wzdłuż zachodniego wybrzeża między Los Angeles a Seattle. Niestety, jadąc przez pustynię podczas tej trasy, w kapeli zepsuł się samochód. Ubrani w skórzane spodnie i kurtki przy dość dodatniej temperaturze musieli przejść kilka kilometrów do najbliższej ludzkiej siedziby i w czasie tej wędrówki muzycy odkryli, że jednak kochają swoje miasto, czyli LA, z którego chcieli wcześniej ewakuować się. Przekonali się, że mimo biedy i smogu miasto aniołów jest po prostu ich wymarzonym domem. Stąd piosenka Paradise City. A potem, czyli przed chwilą, November Rain z roku 91, chociaż podobno autor tej piosenki, Axl Rose, pracował nad nią już w roku 1983 i pierwotnie kompozycja ta miała znaleźć się na epce innego zespołu z Los Angeles, na płycie grupy LA Guns. Jest też podobno wersja 18-minutowa tej piosenki nagrana z gitarzystą grupy Nazareth, Manny Charltonem. My jednak słuchaliśmy wersji najbardziej popularnej, wersji, która gościła aż na trzecim miejscu listy Billboardu. Guns N' Roses już za nami, a przed nami walijskie Budgie i piękna kompozycja Bread Fun z 1973 roku. Bread w slangu lokalnym odnosi się do pieniędzy, zatem jest to kompozycja o miłośniku kasy i konta bankowego i jego dylematach, co zrobić z pieniędzmi. Zachować, rozdać, wydać, jak uwolnić się od pieniędzy, które rządzą życiem. Taki to dylemat miała grupa Budgie. Oryginalna wersja albumu z 73 roku miała początkowo 17-sekundowy fragment przemówienia Winstona Churchilla w Brytyjskiej Izbie Gmin z 13 maja 1940 roku, a brzmiało to mniej więcej tak po polsku: nie mam nic do zaoferowania, prócz krwi, trudu, łez i potu. No ale ze względu na kwestie dotyczące praw autorskich pominiem to przemówienie w kolejnych tłoczeniach albumu. Szkoda, ale utwór znakomity. Zatem przed nami Bread Fun i grupa Budgie.